سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارا، ہوا ہر سو خوب اجالا، ہوا روشن عالم سارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں اسے کر ہی لیا ہے گوارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، آقا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، ہر جانب سے ہے گھیری سرکار، خبر لو میری سرکار، خبر لو میری سرکار، عافیت کا میرے آقا جلد کنارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، آقا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں خدارا، سن لو آقا میری عرض خدارا، سن لو میرے حال پہ مجھ کو نہ چھوڑو، ذرا اپنی چشم عنایت بے کس کی طرف بھی پھیرو، ذرا اپنی چشم عنایت بے کس کی طرف بھی پھیرو، بے کس کا تم ہو سہارا، بے چارے کا تم ہو چارا، میرا نام کرے گا روشن جگ میں نام تمہارا، آقا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ کرم کی رکھ لاج میرے آقا، اس میری چشمے نم کی رکھ لاج میرے آقا، اس میری چشمے نم کی کرم گنبد خضرا کا ان آنکھوں سے اپنی نظارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، آقا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، دو اپنے عشق کی دولت عشق کی دولت آقا، دو اپنے عشق کی دولت آقا، دو اپنے عشق کی دولت مجھے اپنی آل کا صدقہ، یہ ریاض فقیر بیچارا تیرے دست عطا کے آگے دامن ہے اس نے پسارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، آقا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں